lesen wir 1. Mose 1, Vers 1 bis 23. Przeczytamy pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, pierwsze 23 wiersze. Jeśli byłoby za cicho momentami, proszę o zwrócenie uwagi mi przy tłumaczeniu. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią, i tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią, i rządziły dniem i nocą, oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów. Nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzaju jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech rozmnaża się na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień piąty. Man könnte als Überschrift über die ersten 11 Kapitel des ersten Buches Mose setzen die Urgeschichte. Można by postawić taki tytuł na co do pierwszych 11 rozdziałów pierwszej księgi Mojżeszowej, taka źródłowa historia, czyli historia powstania, początku. Dort werden alle wichtigen Themen entwickelt, die später in der Bibel und auch im Neuen Testament notwendig sind. W tych właśnie rozdziałach są rozwijane tematy, już ukazane, które później jeszcze dalej się rozwinęły również w Nowym Testamencie. Diese ersten 11 Kapitel sind wahrscheinlich die bekanntesten Kapitel der Bibel. Być może te pierwsze 11 rozdziałów są najbardziej znanymi rozdziałami Biblii. Und sie sind die, die am meisten angefeindet werden. I też okazuje się, że najczęściej są to rozdziały atakowane. Wir haben in Kapitel 1 und 2 die Schöpfung. Mamy w rozdziale pierwszym i drugim stworzenie. Und viele sagen heute, das ist alles Unfug und glauben an Evolution. I dzisiaj przecież wielu mówi, że jest to bzdura i wierzy w ewolucję. Wir haben in Kapitel 3 den Sündenfall. W trzecim rozdziale mamy upadek, grzech, der ebenfalls geleugnet wird, który również przecież jest zaprzeczany. Wir haben etwas später die Geschichte von Noah und der Arche und der Sintflut. Później mamy historię Noego, Arki jego oraz potopu, die ebenfalls in Frage gestellt werden, które to również są stawiane w wątpliwość. Und niemand glaubt, dass die Geschichte von dem Turmbau zu Babel wahr ist. I też mało kto wierzy, że historia z wieżą Babel, czy z wieży Babel jest prawdziwa. Wir wollen uns heute nur ein klein wenig über die ersten zwei Kapitel dieses Buches unterhalten. My wprawdzie dzisiaj chcemy nieco zająć się tymi pierwszymi dwoma tylko rozdziałami. Und da auch mehr über das Thema die Schöpfung. I w gruncie rzeczy zająć się tematem stworzenia. Die Verse sind sicherlich sehr bekannt. Te wiersze zapewne są znane. Und doch sind sie oft sehr, sehr schwer zu verstehen. A jednak są naprawdę trudne do zrozumienia. Denn wir haben zum einen das, was die Bibel sagt. Bo po jednej strony mamy to, co Biblia mówi. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch naturwissenschaftliche Beobachtungen. Ale z drugiej też strony jednak mamy pewne takie naukowe wnioski czy stwierdzenia. Und die große Frage ist das alles ein großer Widerspruch oder kann man das in Übereinstimmung bringen? A więc czy jest to właściwie sobie sprzeczne, czy można to jakoś pogodzić w takim razie? Die Schwierigkeiten fangen schon im ersten Vers des ersten Kapitels an. Właściwie trudności rozpoczynają się już w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału. Man kann hier sehr einfach lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bo po prostu można to przeczytać, na początku stworzył Bóg Himmel im Einzel, ja. No, bo to jest nie to prawda. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jeder kennt den Vers auswendig. Zapewne każdy zna ten, czy większość zna ten wiersz na pamięć. Er ist auch nicht schwer zu lernen. On też nie jest trudny do nauczenia się. Aber was ist mit diesem ersten Vers gemeint? Ale co tak właściwie jest na myśli w tym pierwszym wierszu? Co ten wiersz ma na myśli? Ist es eine Überschrift über das gesamte Kapitel? Czyż jest to tytuł dla całego rozdziału? Oder beschreibt es schon eine Schöpfunghandlung Gottes? Albo też opisuje działanie stworzenia Bożego. Ich glaube, das letztere ist der Fall ist. Ja myślę i wierzę, że to jest ta druga właśnie rzecz, to jest stworzenie. Dass das hier eben nicht nur eine Überschrift ist, die alles zusammenfasst, was danach kommt. Że to nie jest tylko tytuł, który ujmuje wszystko to, co później następuje. Sondern dass hier tatsächlich schon gesagt wird, dass Gott etwas erschaffen hat. Lecz tu jest wyraźnie powiedziane faktycznie, że Bóg po prostu coś stworzył. Und zwar bevor die eigentliche Schöpfungswoche beginnt. I to zanim jeszcze właściwie rozpoczął się ten tak zwany tydzień stworzenia. Und das ist sehr wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to mieli cały czas w tle, na myśli. Die Schöpfungswoche beginnt nämlich nicht damit, dass eine Erde gemacht wurde. Bo tak zwany tydzień stworzenia nie rozpoczyna się od tego faktu, że Ziemia została stworzona. Sondern die Schöpfungswoche beginnt damit, dass die Erde schon längst da war. Lecz ten tydzień rozpoczyna się od tego, że Ziemia już dawno była. Und dass dann in den ersten vier Tagen die Grundlage für Leben erschaffen wird. A w tych czterech pierwszych dniach tego tygodnia jest tworzone pewne podłoże dla istnienia życia później. Und dass dann in den Versen 5 und 6 tatsächlich auch Leben erschaffen wird. I później w tych dalszych dniach, 5 i 6, rzeczywiście jest tworzone życie. Also ich bin davon überzeugt, dass hier tatsächlich Gott schon etwas erschaffen hat. A więc jestem też przekonany o tym, że rzeczywiście Bóg coś stworzył. Nämlich Himmel und Erde. Mianowicie właśnie niebo i ziemię. Das erste wichtige Wort ist das Wort schaffen an dieser Stelle. Tutaj jest kolejnym ważnym punktem jest słowo stworzył. Es steht bei uns im Deutschen und wahrscheinlich bei euch auch in der Einzahl. W tym miejscu, zarówno u mnie, jak i pewnie u was, stoi w liczbie pojedynczej. Viel wichtiger ist, dass es auch im Hebräischen in der Einzahl steht. Ale ważniejsze jest też to, że to w języku hebrajskim stoi w liczbie pojedynczej. Jest. Denn das Wort Gott steht im Hebräischen in der Mehrzahl. Ponieważ Bóg, przykładowo, w języku hebrajskim już jest w liczbie mnogiej. Ist das nicht eine erstaunliche Formulierung? To nie jest jakieś zadziwiające stwierdzenie. Gott steht hier im Plural. Ponieważ Bóg jednak to określenie jest tutaj w liczbie mnogiej. Und das Wort schaffen in der Einzahl. A jednak słowo stworzył w liczbie pojedynczej. Ich denke, das ist der erste Hinweis darauf, dass Gott aus drei Personen besteht. Jest to pierwsza wskazówka na to, że Bóg składa się z trzech osób. Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Und diese drei zusammen haben etwas erschaffen. I jeśli tak można powiedzieć, tych trzech coś stworzyło. Und deswegen steht hier die Einzahl, schuf. Dlatego jest to w liczbie pojedynczej napisane stworzył. Wir haben etwas später noch einen Hinweis darauf. My mamy później jeszcze jedną wskazówkę na to. Nämlich bei Sodom und Gomorra. Mianowicie już przy Sodomie i Gomorze. Da heißt es, dass der Herr von dem Herrn Feuer und Schwefel auf die Erde regnen ließ. Że Pan od Pana, Herrn von der dem Herr von dem Herrn. Pan jakby od Pana nakazał spuścić ogień. Ist das nicht ein seltsamer Ausdruck? To nie jest jakieś specyficzne, rzadkie stwierdzenie. Aber das zeigt uns eben, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Ale to jest wskazówką i pokazuje nam to, że Bóg składa się z większej ilości osób niż jakby jednej. Und so zeigt uns Vers 1, dass die Personen der Gottheit etwas erschaffen haben. I to właśnie pokazuje nam, że te osoby bóstwa coś przez nie zostało stworzone. Und dieses Wort schaffen kommt im ersten Kapitel nur dreimal vor. I to słowo stworzył w pierwszym rozdziale występuje tylko trzy razy. Zweimal haben wir es gelesen. Dwa z nich przeczytaliśmy. In Kapitel 1, Vers 1. W pierwszym rozdziale był to wiersz pierwszy. In Kapitel 1, Vers 21. I w wierszu 21. Und in Kapitel 1 etwas später, wenn es um den Menschen geht. I później jeszcze w rozdziale pierwszym jeszcze raz przy stworzeniu człowieka. Sonst werden hier immer andere Begriffe verwendet, wie machen oder sprechen. W pozostałych miejscach jest używane słowo uczynił u nas, albo może być zrobił, ewentualnie powiedział. Aber dreimal benutzt Gott dieses Wort schaffen. Ale tylko te trzy razy używa Bóg słowa stworzył. Und schaffen bedeutet, dass Gott in der Qualität etwas völlig Neues macht. A to słowo stworzył oznacza, że Bóg całkowicie coś jakościowego, nowego tworzy. Und so sehen wir hier in Vers 1, dass Gott aus dem Nichts Himmel und Erde machte. Bo widzimy w tym pierwszym wierszu, że Bóg z niczego tworzy niebo i ziemię. In Vers 21 sehen wir, dass Gott aus toter Materie Tiere macht. W 21 wierszu właśnie widzimy, że Bóg zupełnie z martwej materii tworzy, stwarza zwierzęta. Und etwas später wird der Ausdruck eben auch bei dem Menschen benutzt, um zu zeigen, dass Mensch und Tier völlig verschieden sind. I później jest jeszcze to pokazane przy człowieku, aby też rozróżnić, że i człowiek i zwierzęta są też zupełnie innymi istotami jednak. Also Vers 1 sagt uns, dass Gott aus dem Nichts etwas erschaffen hat, was sichtbar und ja was sichtbar ist und da ist. A więc całkowicie z niczego jest pokazane nam w pierwszym wierszu, że Bóg coś tworzy, co zaczyna istnieć. Dann beginnt Vers 2 plötzlich, die Erde war wüst und leer. I w drugim wierszu czytamy, że jednak ziemia była pustkowiem i chaosem, dosłownie pustynna i. Und jetzt kommt die nächste Schwierigkeit. I znowu następuje pewna trudność. Gibt es zwischen Vers 1 und Vers 2 eine größere Zeitlücke? Ponieważ pomiędzy wierszem pierwszym a drugim jest ogromna luka czasowa. Das können wir natürlich nicht beweisen. Tego też nie jesteśmy w stanie dowieść. Wir haben Hinweise in der Bibel, dass da etwas passiert sein könnte. My mamy pewne wskazówki w Biblii, że coś musiało się wydarzyć. Nämlich wie wir das im Buch Jesaja Kapitel 14 und Ezekiel 28 finden. Mianowicie w Izajaszu 14 i Ezechielu 28 znajdujemy pewne zdarzenie. Dass wahrscheinlich der Teufel vom Himmel aus auf die Erde geworfen worden ist. Że najprawdopodobniej szatan został zrzucony na ziemię. Ob dazwischen eine große Zeitspanne liegt, das wissen wir nicht. Czy też pomiędzy tym, jakiej wielkości czasowa przerwa tutaj leży, tego nie wiemy. Es kann sein. Może tak być. Aber es ist nicht sicher. Ale też nie jest to pewne. Nur eins ist ganz sicher. Ale jedno jest pewne. Die Erdschichten, auf denen wir stehen und die voller Fossilien sind, die bekommen wir dort nicht unter. Die kriegen wir nicht in diese Zeitspanne rein. A więc ziemia, na której stoimy, z kamieniny i warstwy, na której się znajdujemy, one nie są później zawartością wiersza drugiego. Die Antwort ist relativ einfach. Warum? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego? Denn wir finden überall in den Erdschichten Fossilien, also tote Lebewesen. Ponieważ my w warstwach ziemi znajdujemy skamieliny, a więc generalnie martwe rzeczy. Zum Teil auch fossile Menschen. Na przykład skamieliny ludzkie. Also Menschen, die gestorben sind. A więc ludzie, którzy po prostu zmarli. Und es ist eigentlich völlig klar, dass das erst nach dem Sündenfall passieren konnte. A więc to pokazuje nam wyraźnie, że takie coś mogło się zdarzyć dopiero po upadku w grzech. Also das Problem mit den Erdschichten und den vielen Fossilien können wir hier nicht lösen. A więc te kwestie warstw ziemi, skamieniałości nie możemy tutaj jasno rozwiązać. Das ist etwas für die späteren Kapitel nach dem Sündenfall im ersten Buch Mose. To dopiero znajdujemy, czy możemy odnieść do późniejszych rozdziałów po upadku w grzech w tej księdze. Also es kann ohne weiteres sein, dass zwischen Vers 1 und Vers 2 dieses Ereignis war, dass der Teufel aus dem Himmel geworfen worden ist. Ale to, co możemy założyć, to jest właśnie to, że pomiędzy wierszem pierwszym a drugim nastąpiło strącenie szatana po prostu z nieba. Denn wenn es in Vers 2 heißt, und die Erde war wüst und leer, kann man auch sagen, und die Erde wurde wüst und leer. A więc w wierszu drugim możemy powiedzieć, że ziemia jest, mamy podane wurde. Stała się. Że ziemia stała się pustkowiem i chaosem. Und da müssen wir direkt an die Stellen aus dem Buch Jesaja denken, dass Gott die Erde nicht als eine Wüste und Leere erschaffen hatte. Ale tutaj zaraz musimy wziąć pod uwagę miejsce z Księgi Izajasza, że Bóg nie stworzył ziemi takiej, żeby była pustkowiem. Das heißt, die Erde war ein herrlicher Himmelskörper. A więc była ziemia ciałem niebieskim, czy ciałem generalnie stworzonym przez Boga. Ohne Leben drauf. Bez życia na niej. Und dann wurde sie wüst und leer, das heißt zerstört an der Oberfläche, dadurch, dass der Teufel auf die Erde geworfen wurde. Ale właśnie co ważne, stała się pustkowiem i chaosem, została jakby zniszczona przez, powierzchniowo, zniszczona przez strącenie właśnie szatana. Es gibt ja auch Dinge, die nicht leben, die sehr schön sind. Są rzeczy, które żyją, a wcale nie są piękne. Und so kann es sein, dass Gott die Erde sehr schön fand, obwohl dort noch gar kein Leben war. I ziemia również mogła być tak samo piękna z Bożej ręki, chociaż nie było jeszcze wtedy na niej życia. Dann ist es interessant, dass es heißt, und Finsternis war über der Tiefe. I to jest interesujące, że dalej czytamy, a ciemność była nad otchłanią. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Und Gott sprach, es werde Licht. I Bóg teraz mówi, niech stanie się światłość. Nun, ich bin zum einen davon überzeugt, dass das alles tatsächlich so geschehen ist, wie es hier steht. I jestem też przekonany, że dokładnie tak było. Musimy to przyjąć tak, jak jest tutaj napisane. Aber das Ganze hat natürlich auch eine geistliche Bedeutung. Ale to wszystko oczywiście ma istotne duchowe znaczenie. Denn wir dürfen nie die Stelle aus dem Römerbrief vergessen. Ponieważ nie możemy zapomnieć miejsca z listu do Rzymian. Wo es in Kapitel 15 heißt, gdzie w 15 wierszu, rozdziale, Vers 4, w 4 wierszu, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Bo wszystko, co napisano wcześniej, jest napisane dla naszego pouczenia. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. To jest bardzo ważna wypowiedź. Denn Gott sagt hiermit, dass das gesamte Alte Testament für uns aufgeschrieben worden ist. Ponieważ tymi słowami możemy przyjąć, że cały Stary Testament jest przeznaczony dla nas i został dla nas napisany. Wir sind vielleicht erstaunt über eine solche Aussage. Możemy być zaskoczeni czy zdziwieni takimi wypowiedziami. Wir hätten vielleicht dorthin geschrieben, es ist für die Juden geschrieben. Być może powiedzielibyśmy, nie, to jest dla Żydów napisane odnośnie Starego Testamentu. Aber nein, sagt Gott. Ale Bóg mówi nie. Es ist für euch, für die Christen aufgeschrieben worden. Nie, to jest właśnie dla was, chrześcijan, napisane. Das heißt also, alles, was wir dort finden, ist Geschichtsschreibung Gottes im Blick auf uns. A więc cały zapis Starego Testamentu jest pewnym historycznym zapisem, ale w odniesieniu tak samo do nas. Wir finden dort überall etwas von Jesus Christus selbst. My znajdujemy wszędzie coś z Pana, o Panu Jezusie Chrystusie. Denn es heißt in Lukas 24, bo w Łukasza 24 czytamy. Er erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. On objaśniał im, co o nim samym było napisane w pismach. Und wieder haben wir das Wort alle. I wtedy mamy też napisane całe we wszystkich pismach. Und das zweite eben ist, dass Gott uns dadurch auch eine geistliche Belehrung geben möchte. I to jest ta druga właśnie strona, że Bóg chce nam przez swoje słowo dać duchowe pouczenie. Also auch in dem Licht müssen wir das erste Buch Mose sehen. I w tym świetle powinniśmy tak samo właśnie widzieć pierwszą księgę Mojżeszową. Man achte auf die Reihenfolge. Zwracano uwagę też na pewną kolejność. Wir haben zuerst die Finsternis. Mamy najpierw, czy zwróćmy uwagę na kolejność, mamy najpierw ciemność. Das ist der Mensch ohne Gott. Jest to obraz człowieka bez Boga. Für den es finster in seinem Herzen ist. Dla którego jest właściwie ciemność w jego sercu. Der unter der Macht des Teufels steht. Który stoi pod mocą szatana. Es ist dann plötzlich der Geist Gottes, der hier erwähnt wird. I tu nagle jest właśnie wymieniony Duch Święty. Und dann ist die Rede von dem Licht. I nagle jest, i potem jest mowa o świetle. Eben ein Bild von der Neuschöpfung. Właśnie jest to obraz nowego stworzenia. Also dass Gott in den Menschen, die ihn angenommen haben, etwas Neues in ihnen gemacht hat. A więc Bóg w człowieku, który go przyjął, tworzy coś nowego. Und auch in diesem Licht können wir das gesamte erste und zweite Kapitel untersuchen. I właśnie w tym świetle możemy badać, rozważać ten pierwszy i drugi rozdział tej księgi. Aber ich möchte heute mehr auf die Schöpfungsseite eingehen, um die es hier geht. Mimo to chciałbym bardziej wejść, rozważać tą stronę stworzenia. Das heißt, mit Vers 3 beginnt jetzt der erste Schöpfungstag. I z tym wierszem trzecim rozpoczyna się pierwszy dzień stworzenia. Und wenn wir jetzt anfangen, von der heutigen Zeit zurückzurechnen, wann das ungefähr gewesen ist. Gdybyśmy od dzisiaj wstecz chcieli mniej więcej liczyć, kiedy się to stało. Dann ist das vielleicht ungefähr 10.000 Jahre her. To mniej więcej moglibyśmy przyjąć, że było to około 10 tysięcy lat temu. Ich will mich da nicht auf ein paar hundert Jahre festlegen. Ja też nie chcę tak się mocno opierać na ile? 100? Nicht auf, ich will mich nicht auf ein paar hundert Jahre festlegen. Aha. Ja nie chciałbym się tak opierać stricte, ściśle na ileś tam setkach lat, że to dokładnie wycelować jakby ten wiek, ten czas. Denn so ohne weiteres können wir nicht zurückrechnen. Bo tak dokładnie nie jesteśmy w stanie tak wstecznie dokładnie wyliczyć tego. Zum Beispiel werden in Matthäus 1 im Stammbaum des Herrn Jesus Personen erwähnt, die finden wir überhaupt nicht in 1. Mose. Bo przykładowo w całym rodowodzie Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale są wymienione takie osoby, które nie znajdujemy w Starym Testamencie, na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej. Außerdem gibt es im Hebräischen keinen Unterschied zwischen Sohn, Enkelsohn und Schwiegersohn. I trudnością też jest to, że w języku hebrajskim właściwie nie ma różnicy pomiędzy synem, wnukiem, tego typu wyrażeniami. Wir müssen also vorsichtig sein. A więc z tego względu musimy być ostrożni. Aber dennoch denke ich, dass Gott das Leben vor ungefähr 10.000 Jahren erschaffen hat. Ale mimo to możemy przyjąć, że około 10 tysięcy lat temu Bóg dokonał tego. Doch das erste, was hier passiert ist, dass Licht und Finsternis voneinander getrennt wird. Pierwsze, co się dzieje, to jest oddzielenie światłości od ciemności. Wir wissen gar nicht, was für ein Licht das hier ist. My nie wiemy też właściwie, co to jest za światłość. Es kann natürlich das göttliche Licht sein. To może być Boża światłość. Aber es kann auch ein diffuses Licht irgendwelcher Himmelskörper sein, die Gott vielleicht schon in Vers 1 gemacht hatte. Ale być może mogło to być już jakieś ciało świetlne, niebieskie, które już Bóg w pierwszym wierszu stworzenia już stworzył. Jedenfalls trennt Gott Licht von der Finsternis. Bo w każdym bądź razie widzimy oddzielenie tutaj wyraźnie światłości od ciemności. Nicht indem Gott irgendetwas machte. Nie, że Bóg coś irgendetwas machte. Że coś Bóg robi. Nicht indem Gott irgendetwas schuf. Nie, że Bóg coś stwarza, sondern indem Gott sprach. Ale zauważmy, Bóg tutaj powiedział. Und das zeigt uns etwas von der göttlichen Allmacht. I to pokazuje nam, rzekł. Wszechmoc Boga pokazuje. Wir haben das auch im Neuen Testament bei dem Herrn Jesus. My to również oglądamy w Nowym Testamencie, w Panu Jezusie. Was machte er, als Lazarus gestorben war? Cóż on uczynił, kiedy Łazarz umarł? Er sprach. On po prostu powiedział. Und Lazarus wurde lebendig. I Łazarz stał się żywym. Wie legte sich der Sturm auf dem See? Jak właściwie uspokoiła się ta burza na morzu, na jeziorze Tyberiackim? Indem der Jesus zu dem Sturm sprach. Po prostu w ten sposób, że Pan Jezus tylko przemówił. Das zeigt uns was von der Allmacht des Herrn Jesus und von der Allmacht Gottes. To właśnie pokazuje nam o wszechmocy Pana Jezusa i o wszechmocy Bożej. Gott brauchte also nur zu sprechen. Po prostu Bóg potrzebuje tylko powiedzieć. Und es war für ihn kein Ding unmöglich. I nie jest dla niego żadna rzecz niemożliwa. Und Gott zeigte direkt seinen Charakter. I też Bóg pokazuje bezpośrednio swój charakter. Er ist Licht. On jest światłością. Und deswegen musste er es von der Finsternis scheiden. Dlatego musi się oddzielić od ciemności. Finsternis und Licht sind zwei Dinge, die wir nicht vermengen können. Światłość i ciemność są dwiema rzeczami, które nie możemy ze sobą zmieszać. Entweder haben wir Licht oder Finsternis. Albo mamy światłość, albo ciemność. Beides gleichzeitig ist unmöglich. Jedno z drugim równocześnie jest niemożliwe. Und das sehen wir auch schon hier. I to również tutaj widzimy. Gott ist ein heiliger Gott, der Ansprüche hat. Bóg jest tym świętym Bogiem, który ma swoje prawa. Und nachdem das geschehen war, war der erste Tag zu Ende. I po tym, jak stało się to, co przeczytaliśmy, był pierwszy dzień zakończony. Es ist die erste Zeitrechnung, die in der Bibel erwähnt wird. To jest właściwie pierwsze odliczanie czasowe, które jest wymienione w Biblii. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Nastał wieczór i nastał poranek. Es passt in die geistliche Sprache. Es passt in die geistliche Sprache dieses Textes. To pasuje również do duchowej wymowy tego tekstu. Es war zuerst Finsternis. Ponieważ najpierw była ciemność. Dann wurde es Licht. Następnie nastała światłość, stała się światłość. Und genauso war es zuerst Abend. I dokładnie tak samo, zauważmy, był wieczór. Also Nacht. A więc noc. Der Zustand von uns Menschen bei unserer natürlichen Geburt. Ten nasz naturalny stan od naszego narodzenia. Und dann wurde es morgen. I stał się poranek. Das aufgehende Licht. Wschodzące słońce. Das, was eben unsere neue Geburt kennzeichnet. To, co charakteryzuje nasze nowonarodzenie, nowo zrodzenie. Am zweiten Tag spricht Gott wieder. Drugiego dnia Bóg znów mówi. Und wieder lesen wir nichts von dem Wort schaffen. I znowu nie czytamy, zauważmy, słowa stworzył. Denn hier wird nicht etwas qualitativ Neues gemacht. Ponieważ nie jest nic tak naprawdę nowego czynione. Sondern hier werden ebenfalls Dinge wieder getrennt. Lecz następuje tutaj znowu rozdział. Und diesmal die Wasser von den Wassern. A mianowicie w tym przypadku wody od wód. Das heißt, die gesamte Erde war damals wohl noch mit Wasser bedeckt. Więc w tym momencie wtedy była cała ziemia pokryta wodą. Und Gott nahm einen Teil von dieser Wasserschicht. I Bóg jakby wyjął pewną część z tej powierzchni z wód. Und setzte sie an den Himmel wie so eine Glocke um die Erde drumherum. I osadził ją na górze, na sklepieniu, na niebie. Aber wieder waren die Dinge schon da. Ale te rzeczy były dalej. Ich sage es noch einmal, das zeigt uns, dass die Erde schon längst da war, als die Schöpfungswoche begann. Cały czas musimy to widzieć, że Ziemia już istniała, zanim ten cały tydzień tego uporządkowania się po prostu rozpoczął. Denn wir sind jetzt schon bei Tag 2. Bo jesteśmy teraz w tym drugim dniu. Und Gott hatte jetzt den Himmel gemacht. I Bóg tutaj tworzy niebo. In dem Fall den Himmel, wo man hauptsächlich diesen Wassergürtel sah. I w tym momencie to niebo jest tworzone jakby po prostu z wód, które są w górze. Aber immer noch war die ganze Erde voller Wasser. Ale mimo to dalej na ziemi są wody. Und das passiert jetzt erst am dritten Schöpfungstag. I teraz w trzecim dniu dzieje się. Und das ist noch mal eine ganz interessante Sache, die wir sehr sorgfältig lesen müssen. I to jest bardzo interesująca rzecz, którą musimy skrupulatnie przeczytać. Nämlich Vers 9. Mianowicie w 9. wierszu. Das Wasser soll sich unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln. Że niech zbiorą się wody te spod nieba właśnie na jedno miejsce. Und es werde sichtbar das Trockene. I niech się ukaże w tym momencie suchy ląd. Wir müssen gut lesen, was hier steht. Musimy to dobrze czytać, co tutaj jest napisane. Das heißt hier nicht, dass die trockenen Länder sichtbar wurden. Tu nie chodzi w tej chwili, że zostały ukazane suche kraje. Sondern die Bibel sagt hier ganz klar das Trockene. Lecz Biblia mówi wyraźnie to suche. Es war also eine trockene, zusammenhängende Landmasse. A więc to była cała masa ziemska sucha, bez wody. Übrigens etwas, was die Evolutionslehre auch von der Erde sagt. To mniej więcej jest to samo, co mówią nauczyciele też ewolucji na ten temat. Dass früher einmal alle Kontinente zusammenhingen. Że kiedyś wcześniej wszystkie kontynenty tworzyły jedną całość. Und dafür gibt es auch viele Belege. I wiele dowodów na to się przytacza. Können Sie also beim Atlas angucken. Można sobie do atlasów zajrzeć. Dass die Ostküste Südamerikas wunderbar an die Westküste Afrikas passt. Że południowa Ameryka złączona jest z Afryką. Przykładowo. Pasuje. Pasuje, pasuje, tak. Że pasuje ze sobą razem, tak. Und die Bibel sagt genau das gleiche. I Biblia dokładnie to samo mówi. Gott schuf das Trockene. Ponieważ Bóg stworzył to suche. Eine zusammenhängende Landmasse. Jedną zwartą masę ziemską. Wahrscheinlich trennte sich diese Landmasse als Folge der Sintflut. Być może ta masa cała ziemska rozdzieliła się na skutek potopu. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema, hier geht es erstmal um die Schöpfung. Ale tutaj nie jest to tematem, gdyż omawiamy stworzenie. Aber Gott beschreibt hier die Erde schon ganz genauso, ja, wie man auch heute aus wissenschaftlicher Basis davon ausgehen kann, dass sie mal ein zusammenhängender Kontinent war. A więc Bóg pokazuje nam tu Ziemię, mniej więcej właściwie to, co również naukowo jest udowodnione, że Ziemia była jedną całością. Und das heißt dann jetzt hier, glaube ich, zum ersten Mal, und Gott sah, dass es gut war. I po raz pierwszy czytamy tutaj, że widział Bóg, że to było dobre. Vers 10, ja. Vers 10 am Ende, ja. Na końcu 10 wiersza po raz pierwszy czytamy takie zdanie, i widział Bóg, że to było dobre. Also Gott nannte das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. A więc to suche nazwał Bóg ziemią, a zbiór wód nazwał Bóg morzem. Es war also ein Kontinent. A więc był to jeden kontynent. Aber scheinbar gab es mehrere Meere. Ale wydaje się, że było więcej wód czy mórz. Und es kann sein, dass sich also größere Wassermeere in diesen Kontinenten befanden. Najwidoczniej wiele tych wód morskich czy mórz znajdowało się jakby na kontynencie. So müssen wir diese Stelle hier verstehen. Tak możemy to miejsce, czy musimy, powinniśmy je rozumieć. Und bis jetzt hat Gott immer nur gesprochen. I zauważmy, że dotychczas Bóg tylko mówił. Mit Ausnahme eben von Vers 1. Naturalnie za wyjątkiem wiersza pierwszego, gdzie było powiedziane stworzył. Und dieser dritte Tag unterteilt sich jetzt wie der sechste Tag in zwei Abschnitte. Ten trzeci dzień, podobnie jak dzień szósty, dzieli się na dwie części. Denn in Vers 11 spricht Gott wieder. Ponieważ w 11 wierszu Bóg znowu mówi. Und wieder heißt es dort weder schaffen noch machen. I nie ma tutaj znowu ani stworzył, ani uczynił. Natürlich unterscheiden sich die Pflanzen, die jetzt entstehen, von der völlig leblosen Erde. Naturalnie, że odróżniają się w tym momencie, będą się odróżniać rośliny, które żyją od ziemi, będą się różnić. Aber sie stellen hier lediglich Lebensbedingungen dar für uns Menschen später. Ale one są tutaj jako tymi życiodajnymi roślinami dla nas później ludzi. Und sogar für die Tiere. Ale i też dla zwierząt. Denn sie dienten bis zur Sintflut den Tieren und den Menschen als Nahrung. Ponieważ te rośliny, które tutaj zostały stworzone, później były pożywieniem dla zwierząt i ludzi aż do potopu. Also es ist schon Leben, das Gott hier erschuf. A więc tu już jest życie, które Bóg tworzy. Aber auf einer völlig anderen Ebene als das Tier und der Mensch. Ale właśnie w inny sposób to czyni niż stwarzając zwierzęta czy człowieka. Eine Pflanze hat keine lebendige Seele. Ponieważ roślina nie ma duszy żyjącej. Ein gewaltiger Unterschied. To jest ta właśnie bardzo duża, potężna różnica. Wir lernen hier noch etwas ganz Wichtiges. Mamy tu jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Dass wenn Gott etwas macht oder erschafft, że jeśli Bóg coś tworzy czy czyni, dann ist es von Anbeginn fertig. To jest to od początku gotowe. Wir lesen hier nichts von einem kleinen Pflänzchen, das langsam zu einer großen Pflanze wuchs. My nie czytamy tutaj nic o jakiejś małej roślince, która się rozwija do pełnej rośliny. Wir lesen später bei den Tieren nichts davon, dass es ganz, ganz kleine Tierchen waren, die langsam immer größer wurden. I też nie czytamy o zwierzętach, które były malutkimi zwierzątkami i stają się coraz większymi zwierzętami. Und auch Adam erschuf Gott nicht als Säugling. I też Adama nie tworzył Bóg jako niemowlę. Das heißt, wenn Gott etwas erschafft, dann kann es schon mal ein gewisses Alter besitzen. A więc jeśli Bóg coś tworzy, to już ma to pewien stan jakby wiekowy. Dojrzałości, doskonałości, pewien stan. Auch wenn es nicht unbedingt alt ist. Chociaż niekoniecznie musi on być od razu stary. So konnten sich Adam und Eva hinter den Bäumen des Gartens verstecken. Bo przecież mogli się Adam i Ewa normalnie schować również za drzewami w ogrodzie. Also dort im Garten Eden waren das schon so große und mächtige Bäume, dass man sich dahinter verstecken konnte. A więc widzimy też, że w ogrodzie były duże drzewa, że za nimi można było się skryć. Obwohl sicherlich nicht viel Zeit vergangen ist zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 3. Jakkolwiek nie upłynęło zbyt wiele czasu pomiędzy pierwszą księgą, pierwszym rozdziałem, a drugim rozdziałem w pierwszej Mojżeszowej. Also wenn Gott etwas erschafft, kann es ein gewisses Alter in sich tragen. A więc jeśli Bóg coś tworzy czy stwarza, to ta rzecz już ma swój wiek. Das nächste weitere ist ein wichtiger Begriff, der jetzt sehr häufig und sogar bei der Sintflut auftritt. Tu jest jeszcze jedno bardzo ważne występujące pojęcie, które również przy potopie jest występuje. Und das ist der Begriff Art. To jest pojęcie rodzaj. Das heißt, Gott schuf die Pflanzen und die Tiere nach ihrer Art. Ponieważ Bóg stworzył rośliny i zwierzęta według rodzaju swego, czy według rodzaju. Ich will einmal sagen, nach einer bestimmten Schöpfungsgruppe. Moglibyśmy powiedzieć według pewnej jakby grupy stworzenia. Also Gott hat nicht verschiedene Rassen gemacht. A więc Bóg nie tworzy specjalnie różnych ras. Wir kennen heutzutage ungefähr 340 Hunderassen. 340 Hunderassen. Hunde? Hunde. No, my dzisiaj mniej więcej mamy około 340, się tak liczy, ras psów. Gott hat nicht 340 verschiedene Hunde gemacht. Bóg nie stworzył 340 różnych psów. Gott hat ein Urhundepaar gemacht. On po prostu stworzył tą źródłową, pierwszą parę psów. Mit einer sehr reichen genetischen Information. Które były tym genetyczny, które dały początek genetyczny dla tej informacji, może tak. Das heißt, die Tiere waren in der Lage, sich verschiedenen Lebensräumen anzupassen. Ponieważ te zwierzęta były w stanie dopasować się do różnych też warunków później życia. Und diese Veränderung in der Breite, die lässt die Bibel ohne weiteres zu. Również bez wątpienia Biblia dopuszcza tą możliwość tak zwanego właśnie dostosowania później i życia. Das ist keine Höherentwicklung. To nie jest rozwój w górę, w sensie rozwoju dorastania. Weißt du, wenn ein Hund plötzlich Flügel bekommt, gdyby na przykład pies dostał nagle skrzydła, dann wäre das eine höhere Entwicklung, weil eine neue Information dazu kommt. To byłby to jego dalszy po prostu rozwój, ponieważ coś by do niego doszło. Byłby dalej istotą o bardziej jeszcze rozwiniętą. Doch ob einige Hunde kurze oder lange Beine haben. Owszem, że są psy czy koty, że mają długie na przykład kończyny. Viele oder wenig Haare. Mało albo dużo sierści. Dick oder dünn sind. Są grube albo chude. Das ist keine Höherentwicklung. To nie jest rozwój jakby wzwyż. Das ist eine Variation in der Breite. To jest po prostu tylko rodzaj na danej płaszczyźnie. Das haben wir auch bei den Menschen. I tak samo mamy to w przypadku człowieka. Gott hatte ein Menschenpaar gemacht. ponieważ Bóg stworzył pierwszą parę ludzką. Und wir haben heute hellhäutige, dunkelhäutige und gelbhäutige Typen. I tak samo mamy również gatunek ludzki z jasną skórą, ciemną skórą czy żółtą skórą. Völlig gleichwertig. O tej samej wartości człowiek, taki sam człowiek. Angepasst an bestimmte Lebensräume. Ale po prostu dostosowany do pewnych warunków życia istniejących w danym miejscu czy sferze. Und genauso ist es hier, wenn es um die Art geht. I dokładnie właśnie o to tutaj chodzi, jeśli jest mowa o rodzaju. Gott schuf also eine Schöpfungsgruppe, die in sich abgeschlossen war. Bóg stwarza pewną grupę tego, która sama w sobie jest gotowa, zamknięta. Und den gleichen Begriff hast du bei der Arche. I to samo właśnie pojęcie znajdujemy w przypadku Arki. Und das ist sehr, sehr wichtig. I to jest bardzo ważne. Denn damit musste Noah höchstens 60-70.000 Tiere in die Arche hineinführen. Bo w przeciwnym razie musiałby Noe wprowadzić do Arki 60-70 tysięcy zwierząt. Und dafür war die Arche auf alle Fälle groß genug. Chociaż była Arka Groß genug? Wystarczająco duża. Chociaż była bardzo duża i miała wystarczająco dużo miejsca. Das heißt, die Frage, passten alle Tiere in die Arche, ist völlig falsch gestellt. Ale takie stwierdzenie, że wszystkie zwierzęta mogłyby wejść do Arki, jest niewłaściwe. Man müsste eher die Frage stellen, warum war die Arche so groß? Właściwie to musielibyśmy się zapytać, dlaczego więc w takim razie taka Arka była tak wielka? Ich glaube, das zeigt uns etwas von der Gnade Gottes. To pokazuje nam coś z łaski Bożej. Jeder Mensch hätte noch eine Chance gehabt, sich für Gott zu entscheiden. Ponieważ każdy człowiek miał również wtedy szansę zdecydować się, by przyjść do Boga. Damals in den Tagen Noahs. Wtedy również za dni Noego. Er hätte dann in die Arche gekommen. On mógłby wtedy wejść do Arki. Es war genug Platz. Ponieważ było wystarczająco w niej miejsca. Aber es wollte niemand außer den Achten. Ale po prostu nikt nie chciał tam wejść oprócz tych ośmiu. Es war also nicht so, dass in dem Boot nicht genug Platz war für andere Menschen. A więc to nie jest tak, że w niej nie było miejsca dla innych ludzi. Die anderen Menschen haben nicht gewollt. Po prostu inni ludzie tego nie chcieli. Es lag also nicht an der Arche. A więc nie leżała rzecz po stronie Arki. Es lag auch nicht an dem Gott der Gnade. To też nie leżało po stronie Boga łaski. Es lag an den Menschen, die nicht gewollt haben. To po prostu zależało od ludzi, którzy tego nie chcieli. A kommen wir zurück hier zu diesem Text. Wracamy do... Proszę? Godzinka przeleciała. Tak? Es ist eine Vorschlag, eine Pause zu machen. Jetzt schon. Einu? Ich wollte es doch... Ich wollte noch... To może skończymy ten... Machen wir den Abschnitt fertig. So, das heißt, wir sind jetzt beim dritten Tag. A więc jesteśmy w dniu trzecim. Und wir sehen, dass Gott hier Pflanzen erschaffen hat. I widzieliśmy, że Bóg stworzył tutaj rośliny. Aber nicht Pflanzen, die zum Tode verurteilt waren. Ale nie rośliny, które zostały osądzone na śmierć. Sondern Pflanzen mit ihren Samen. Lecz rośliny z ich nasieniem. Das heißt, sie waren von Anfang an in der Lage, sich auch dann fortzupflanzen. A więc były one od początku zdolne do tego, by dalej wydawać owoc, kiełkować. Gott hat also Leben gemacht, das tatsächlich auch Leben ist. A więc Bóg dał życie, które rzeczywiście jest życiem. Am vierten Tag ist dann die Rede von den Lichtern. W czwartym dniu czytamy o światłach. Dort steht dann zum ersten Mal das Wort machen in Vers 16. W tym momencie, w 16 wierszu, czytamy po raz pierwszy słowo uczynił. Und machen bedeutet so viel wie umformen. Ale słowo uczynił oznacza tyle samo, co zrobić inną formę. Und jetzt gehen wir zurück nach Vers 1. I teraz musimy się wrócić do wiersza pierwszego. Ich glaube, dass Gott dort schon die Erde und die Himmelskörper gemacht hatte. Gdzie usłyszeliśmy, czy wiemy, że Bóg stworzył niebo i ziemię i te światła właśnie też. Dass sie am vierten Tag wahrscheinlich für die Erde entsprechend platziert wurden. I dopiero w tym czwartym dniu zostały one w odpowiedni sposób umiejscowione dla ziemi. Dass sie jetzt tatsächlich sichtbar wurden. Że stały się też widzialne. Und Gott machte eben dabei, wie es ja heißt, auch die Sonne und den Mond. I tutaj mamy je nazwane jako Słońce i Księżyc. Und alle diese Himmelskörper, die Gott machte, dienten in erster Linie dafür, dass das Leben auf der Erde auch leben konnte. I one też są przede wszystkim dane po to, aby mogło życie funkcjonować na Ziemi dzięki tym światłom. Denn die Pflanzen brauchen natürlich Sonnenlicht für ihre Photosynthese. Ponieważ dla swojej fotosyntezy rośliny potrzebują po prostu światła słonecznego. Und hieran kannst du auch sehen, dass ein Tag wirklich ein Tag ist. I przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, że dzień to jest po prostu dzień. Denn dieses Licht der Sonne kam erst am vierten Tag auf diese Erde. Ponieważ ten blask słoneczny światła dopiero przyszedł na tą Ziemię w tym czwartym właśnie dniu. Aber am dritten Tag waren schon die Pflanzen erschaffen. Ale w trzecim dniu widzieliśmy, że zostały stworzone rośliny. Und wenn das Ganze jetzt ja Millionen gedauert hätte, i teraz, kiedyby to trwało ileś milionów lat, dann hätten die Pflanzen Millionen Jahre ohne Licht auskommen müssen. To musiałyby żyć rośliny po prostu te miliony lat bez naturalnego słońca. Das ist völlig unmöglich. To jest w pełni niemożliwe. Und wer es nicht glaubt, i kto w to nie wierzy, kann seine Lieblingspflanze nehmen, to może sobie swoją ulubioną roślinkę w domu wziąć. Und stell sie für zwei Wochen in dunklen Keller. Niech sobie postawi chociaż na dwa tygodnie w ciemnym miejscu w piwnicy. Guck dich dann an, was daraus geworden ist. I niech sobie spojrzy, co się z tego stało. Ohne Sonnenlicht gibt es kein Leben. Po prostu bez słońca nie ma życia. Ein Tag muss ein Tag gewesen sein. Po prostu dzień musiał być dniem. Ob jetzt 24 oder 25 Stunden, sei mal dahingestellt. Niech na razie postawmy na bok, czy to były 24 godziny, czy 25 godzin. Noch ein wichtiger Punkt dazu. Jeden ważny punkt do tego. Diese ganzen Dinge dienten auch dazu zur Orientierung. Przede wszystkim te rzeczy też służyły do orientacji. Das heißt, Gott hat die Sterne gegeben, dass man sich orientieren kann. Bóg dał gwiazdy po to, aby można się było na ich podstawie na nich orientować. Gott hat deswegen auch die Sternbilder gegeben. Też dał te obrazy gwiezdne. Wer heutzutage zum Himmel guckt und 3000 Lichtpunkte sieht, kiedy spojrzymy dzisiaj w niebo i widzimy na niebie 3000, załóżmy, gwiazd, hat Mühe, sich zurechtzufinden. Oczywiście jest problem się rozeznać. Wenn ich aber die Sterne in bestimmte Sternbilder einteile, ale jeśli te gwiazdy zacznę grupować czy sumować w odpowiednie grupy i tak zwane układy, dziękuję, ist die Orientierung viel leichter. Jest wtedy ta orientacja dużo łatwiejsza. So benutzen die Ägypter die Sternbilder. I właśnie Egipcjanie byli tymi, którzy używali takie właśnie układy gwiazd. Sie benutzen sie auch zur Berechnung von Zeiten und Ereignissen. I oni też używali do odliczania różnych zdarzeń też czasowych. Sie wussten immer, wenn morgens ein bestimmtes Sternbild plötzlich als erstes aufgeht. Oni już wiedzieli, że rano, jeśli jakaś gwiazda, jej rodzaj się pojawił na niebie, dann wird der Nil bald wieder Hochwasser haben. To wiedzieli na przykład, że nie będzie, nie tak szybko przyjdzie wielka woda, czy jakaś powódź, czy wylew. Und wir müssen dringend das Niltal verlassen. I na przykład musimy, że przyjdzie, wir müssen aus dem Niltal raus in die Wüste. To musimy na przykład opuścić Nil i przenieść się na przykład w bardziej suchy obszar pustynny. Denn der Nil hat dann so viel Wasser, dass alles überschwemmt ist. Bo na przykład w przeciwnym razie, kiedy Nil byłby pełen wody, mógłby po prostu zalewać. Wylewać. Sie wussten, dass das Sternbild nicht der Auslöser war. I też wiedzieli, że ten obraz gwiezdny nie był też tym jedynym rozwiązaniem. Aber es half ihnen die Zeit zu bestimmen, wann das wieder sein würde. Ale przede wszystkim właśnie pomagał rozliczać jakby czas, czy określać czas. Heute wird daraus Okkultismus gemacht. Z tego dzisiaj stworzono, czy stało się to też okultyzmem. Und Astrologie. Astrologią. Heute in dem Flugzeug, als ich hier hingeflogen bin, saßen vielleicht 20 Personen. Dzisiaj w samolocie, kiedy tutaj leciałem do was, to siedziało około 20 osób. Ich fragte die Stewardess, sind hier immer so wenig drin? Sind hier immer so wenig Menschen in dem Flugzeug? Jest coraz jakby mniej ludzi w samolotach. Nein, sagte sie. Aha, du hast so gefragt, nie? Ja, ich habe sie gefragt. Ja zapytałem pewnej osoby, ob immer so wenige Menschen w tym Flugzeug sind. Czy tak zawsze rzeczywiście w tym samolocie jest tak mało osób, tak to miałeś? Nein, sagte sie. Ta osoba powiedziała nie. In diesem Jahr nur heute. W tym właściwie roku to praktycznie tak dzisiaj jest. Ich sagte, warum das denn? A dlaczegoż to tak jest? Zapytałem. Ja, sagte sie, heute ist doch Freitag der 13. A, dzisiaj wie pan jest 13 w piątek. Das ist der moderne Mensch. To jest właśnie dzisiejszy nowoczesny człowiek. Aber gläubig. Niedowiarstwo. Das ist Okkultismus, das ist Astrologie. To jest okultyzm i to jest też wynik astrologii. Das haben Menschen aus dem gemacht, was Gott erschaffen hatte. To po prostu wytworzyli sobie ludzie sami z tego, co Bóg po prostu stworzył. Das hat das Volk Israel aus der ehernen Schlange gemacht. Tak samo Izrael z... Aus der Schlange aus Kupfer, die auf dem Stab aufgerichtet wurde. Tak samo również wiemy, że lud izraelski uczynił sobie węża miedzianego i osadził na drzewie. Gott hatte diese Schlange als ein Rettungsmittel gegeben. Bóg dał to, owszem, jako środek ratujący. Die Israeliten haben sie nachher mehr angebetet als Gott. Ale Izraelici później uwielbiali bardziej to niż Boga. Bis sie endlich unter Hiskia zerstört wurde. Aż w końcu pod panowaniem Hiskiasza zostało to zniszczone. So gehen wir mit den Dingen um, die Gott gemacht hat. I tak potrafimy się po prostu obchodzić z rzeczami, które właściwie na początku dał Bóg. Wir beten sie an. Zaczynamy je po prostu uwielbiać. Die Weisen aus dem Morgenland brachten ihre Geschenke. Ci mędrcy ze wschodu przynieśli swoje podarunki. Aber ausschließlich dem Kind Jesus Christus. Ale oni przynieśli je wyłącznie temu dziecku, Jezusowi Chrystusowi. Sie beteten Jesus Christus an. Oni uwielbiali, czy złożyli hołd Panu Jezusowi. Viele Menschen beten heute Maria an. A dzisiaj co oglądamy, że wielu ludzi uwielbia, czy składa hołd Marii. Das macht man aus dem, was im Wort Gottes steht. I to czyni się z tego, co stoi, czy to jest napisane w Słowie Bożym, na podstawie tego. Und so hat man das auch aus den Sternen, aus den Himmelsbildern gemacht. I tak samo właśnie się tworzył to z tych gwiazd, czy też ciał niebieskich. Gott sagt was anderes in Vers 18. Ale Bóg mówi coś całkiem innego w wierszu 18. Und Gott sah, dass es gut war. I widział Bóg, że to było dobre. Teraz możemy zrobić pauzę. 20 minut przerwy.